druga cześć, 26 lipca, choć tu masz treść ujętych słów w linijkach. Umiemy czuć i żyć jak nas uczono w domach. Mówili nam, że przyszłość to ponoć niewiadoma. Nie mam uszu jak sonar, czy mózgu jak Einstein, ale wiem kto jaki ziomek szuka dróg tu po hajs. Patrz, czego byś chciał brak? Ameryki w szkole, gdzie co drugi uczeń marzy, by mieć nabity pistolet. Chwalimy się poziomem, choć przy spuszczonych zasłonach. Ojciec to alkoholik, a syn skończony narkoman. Kto kogo wychował, mieć zamiast twarzy odbyt córkę, co przez całe życie typom wali kolby. Powiedz to, kogo zwątpił, na siebie zobacz, brat. Ja tak naprawdę już nie wierzę w słowa. Katolik Jehowa, Żyd czy muzułmanin, każdy by cię zabił, choćby dla swojej wiary. Ale w co? Ja wierzę w to, że tu siedzę. Druga 35 zegarek, okiem śledzę. Nie mam uprzedzeń, tylko to flow, za którym idę tam, gdzie Czesław Niemen wiedza blok. Mówi sama za siebie, to nasz dom. Nie ma miejsca jak dom. To nasz dom. Jak tu żyć, sama lepiej wiesz. To nasz dom. Nie ma miejsca jak dom. To nasz dom. Da się żyć jakoś. To nasz dom. Nie ma miejsca jak dom. To nasz dom. Jak tu żyć, sama lepiej wiesz. To nasz dom. Nie ma miejsca jak dom. To nasz dom. Minęła trzecia, księżyc dawno schodził na wierzchnię. W tym mieście najczęściej zazdrość rodzi agresję. W ciągłym niebezpieczeństwie, brat, co Jacek Bauer. W ciągłym niebezpieczeństwie, brat, tylko jest frajer. Na wieki wieków, amen, masz tu religijny w kurwę. Co by pokochali ciebie, ale w parku sztywnych trumnie. Raz za lądem brzmi dumnie, ale za jaką flotę. Przy tym kursie się wydaje, że ci dziś płacą błotem. Ale gnisz tu z powrotem, ci przejdzie z alkoholem. Gdy zobaczysz tu jak kwitki robią w Sejmie przed szkole. Żyć pazernie w żywiole, to wylizałbyś banknot. 0300 sobie zamów syfilisa od mango. To pierdolony zamach na wolność, bo to co kręci młodych to dziś anali porno. Byle barem chce dojść do celu z zyskiem ryzyko. To ten szlot co za 200 tobie wypnie silikon. Oddaj to emerytom, a odnajdziesz to w radiu. Jeśli tak wygląda byt, to mów mi tu big notariusz. Prawda chwilą jak są. Pozory najczęściej mylą, tak jak to, że skromni ludzie głowy chylą. To nasz dom. Nie ma miejsca jak dom. To nasz dom. Jak tu żyć, sama lepiej wiesz. To nasz dom. Nie ma miejsca jak dom. To nasz dom. Da się żyć jakoś. To nasz dom. Nie ma miejsca jak dom. To nasz dom. Jak tu żyć, sama lepiej wiesz. To nasz dom. Nie ma miejsca jak dom. To nasz dom. To się uradzie mi tu nie. Mówiłam ci o dachu mojej matki. Tatusiem się skurwiel jebany mianował i powiedział, że jak się do żadnego liceum nie dostanę, to mnie z domu wypierdoli. To nasz dom.